गर्भवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसित नलिनाशयं विस्फुरं मंदहासयं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावशूलं कमति निखिल सारं नौमि गोपी कुमारं वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाघरोत्सात पूरेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यजपरं पश्यन्ति पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोषण चमत्काराय भूयाश्चिरम् कालिंदी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महोधावति वंशी विभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्त नमस्कार। गुरुजनों और महात्माओं के चरणों में विशेष नमस्कार। उच्चासन पर बैठने की धृष्टता के लिए बार बार विनम्र क्षमा प्रार्थना। एक प्रश्न है और वो आम प्रश्न है और प्राय रोज ही होता है, कभी कभी कोई लिख कर कर लेते हैं और पूछते तो बहुत लोग हैं, जो प्रश्न उनका है वही मेरा भी है। और इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में होता नहीं। पूछते हैं प्रेम का क्या स्वरूप है, प्रेम मिले कैसे, और प्रेमास्पद भगवान की याद निरंतर रहे कैसे। हम तो चाहते हैं बहुत याद रहे। उन्होंने लिखा है कि 35 वर्ष हो गए हम लोग लगे हुए हैं, पर न निरंतर स्मरण होता है न प्रेम मिलता है। कैसे मिले, कैसे स्मरण हो, ये प्रश्न का आशय है। अब इसका उत्तर तो निरुत्तर में होता है। प्रेम स्वयं उत्तर देता नहीं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, जो प्रेम का स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है। वाणी में प्रेम नहीं आता, व्याख्या नहीं होती, और प्रेमास्पद का स्मरण निरंतर कैसे हो, तो ये प्रश्न ही समझ में नहीं आता। कोई प्रेमास्पद भी है और उसका स्मरण भी निरंतर होने की जिज्ञासा बनी है, ये प्रश्न समझ में नहीं आता। प्रेमास्पद का स्मरण तो जीवन है। कोई ये किसी से पूछे कि रुपयों का स्मरण कोई क्यों करता है, रुपयों में ममता क्यों है, रुपयों में प्रेम क्यों है, किसने सिखाया, किसने साधन बताया है, तो ये भले ही कोई भला आदमी कहता हो कि रुपयों की याद कैसे छूटे, रुपयों की ममता कैसे कम हो, रुपयों की जगह भगवान कैसे याद आवे, निष्ठा करते हैं पर छूटता नहीं वो रुपयों का स्मरण, ये भले ही कहे, पर रुपयों का स्मरण कैसे हो, रुपयों का स्मरण करना कैसे सीखें, ये बात किसी ने पूछी नहीं और पूछता नहीं। क्यों नहीं पूछता? किसी कारण से हो रुपयों का महत्व उसके मन में बैठ गया है, रुपये उसके लिए प्रेमास्पद हो गए हैं। यद्यपि बार बार वो धोखा खाता है, परंतु वो मोह ऐसा है कि धोखा खाने पर भी बार बार उसी ओर जाता है। तो जैसे रुपयों का मोह स्वाभाविक रुपयों की स्मृति कराता है, उससे आदमी हटना चाहता है पर हट नहीं सकता, इसी प्रकार भगवान का महत्व समझ में आ जाए तो भगवान की स्मृति बनी रहती है। और कहीं भगवान प्रेम स्वरूप हो जाए, प्रेमास्पद हो जाए, ये एक बात और ध्यान में रखने की है कि वास्तविक प्रेमास्पद अनेक नहीं हुआ करते, समर्पण अनेक को नहीं होता है। कोई स्त्री अगर ये कहे कि अनेक पुरुषों से विवाह करना है तो वो पतिव्रता नहीं कहलाएगी, व्यभिचारिणी कहलाएगी। इसी प्रकार से समर्पण जो होता है वो केवल एक भगवान को होता है, प्रेमास्पद एक भगवान होते हैं, बहुत से नहीं होते। और जो प्रेमास्पद है वो होता है प्रेमी का जीवन, प्रेमी का आत्मा, प्रेमी का सर्वस्व, प्रेमी का प्राण, बल्कि प्राणों का प्राण कहें, आत्मा का आत्मा कहें तो अत्युक्ति नहीं। उसके बिना स्मरण के वो रह नहीं सकता, वो स्वाभाविक होता है। तो भगवान का स्मरण नहीं होता, इसमें एक ही बात है, भगवान में प्रियता का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। 30 साल से 35 साल से हम साधन करते आए हैं, ये ठीक है, साधना जितनी की गई उतनी अच्छी है, जितनी की जाए उतनी अच्छी है। यदि लाखों वर्षों की साधना के फलस्वरूप भी भगवान मिल जाए तो सस्ते मिलते हैं, क्योंकि कोई भी साधना उनका मूल्य है ही नहीं। पूरी कीमत चुका कर भगवान को कोई खरीद ले, ऐसी कीमत कोई भगवान की है ही नहीं। उनकी कीमत तो वही है, उनकी कीमत वही है, कोई दूसरी वस्तु के विनिमय में भगवान प्राप्त हो ऐसे भगवान नहीं। तो 30-35 वर्ष की साधना में अगर भगवान नहीं मिले तो और साधना करिए, 30-35 जन्म बिताइए, अनंत जन्म बिताइए, भगवान साधना से मिल जाए बड़ा अच्छा है, साधना करती रही। परंतु भगवान साधना से नहीं मिलते, साधना तो भगवान के मिलने के योग्य मन में संस्कार पैदा करती है, साधना से शुभ संस्कारों का उदय होता है, साधना सहायक होती है। पर कोई साधना सीधे सीधे डायरेक्ट भगवान को ला करके हमें मिला दे, ऐसी साधना तो भगवान की कृपा ही है और कोई साधना नहीं है। तो 30 वर्ष की साधना में नहीं मिले और 100 वर्ष में भी न मिले, परंतु वो एक क्षण में मिल सकते हैं। उनमें भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में भगवान की कृपा साधन है, और प्रेम होने पर भगवान का मिलना, ये एक बड़ी विचित्र बात है, समझ में आती नहीं। भगवान में प्रेम होने पर एक वैशिष्ट्य होता है, स्वयं भगवान उस प्रेमी से मिलने को आतुर हो जाते हैं, भगवान स्वयं उससे मिलना चाहते हैं, बिछुड़ना नहीं चाहते। उस प्रेमी को अपना स्वरूप होते हुए भी अलग रखकर उसके द्वारा रसास्वादन करते कराते हैं। ये भगवान का मंगलमय अद्वैत में द्वैत लीला का स्वभाव है। तो भगवान स्वयं प्रेमी की चाह करते हैं, तो इसलिए हमारे अंतकरण में भगवान के प्रति वास्तव में प्रेम की जागृति हो जाए और फिर भगवान न मिले ये तो कोई बात ही नहीं, और स्मृति न हो ये शिकायत तो फिर कभी रहती ही नहीं। बल्कि कभी कोई घर वाले भले ये कहें कि भाई जरा दूसरा काम भी कर लिया करो, थोड़ा सा ये जरूरी है, जरा थोड़ी देर के लिए तुम अपने उन भगवान को जरा भूल जाया करो, तो वो कहें कैसे भूलें। बहुत जगह सुनाया हुआ है वो आपको, पद सूरदास जी का, वो सूरदास जी ने देखा ये एक बात इस ध्यान में रखने की कि भगवान की लीला जो द्वापर युग में हुई थी वो तो बहुत थोड़ी लीला का प्राकट्य था भागवत के वर्णन में, लीला उससे बहुत अधिक हुई। सब लीलाएं लिखी जाती नहीं, और लिखी जाए तो कितना बड़ा ग्रंथ चाहिए, एक साल की लीला लिखने में 18,000 श्लोक तो पूरे हो सकते हैं। और फिर वो उस एक ही द्वापर युग की लीला ही लीला का अंत है सो नहीं है, भगवान की अनंत लीला है और नित्य लीला है वो, और वो लीला अमुक युग में हुई अमुक युग में नहीं है सो नहीं है, वो अनवरत चल रही है, नित्य लीला भगवान की है। लीला लीलामय का कहीं अभाव हो तो लीला का कहीं अभाव हो, भगवान नित्य हैं, भगवान की लीला नित्य है। तो जो लीला कभी पहले हुई वो आज भी होती है, आगे भी होगी, वैसी ही लीला अन्यान्य भी होती है होगी और नई नई भी होगी। तो भगवान जैसे नित्य नवायमान है, भगवान का जैसे सौंदर्य माधुर्य नित्य नव है, भगवान का जैसे ज्ञान अनंत है, भगवान का प्रेम भी उसी प्रकार अनंत है, उसकी कहीं यत्ता नहीं है। यूं बता दे इतना ही यह है भगवान का प्रेम, यूं प्रेम को अंगुली निर्देश करके कोई बता नहीं सकता। तो सूरदास वगैरह जो महात्मा हुए और भी महात्मा हुए, जिन लोगों का भगवान की लीला में प्रवेश था, वे लोग भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से भगवान की लीला देखते हैं, देख सकते हैं, देख सकेंगे। इसमें कोई किसी का न तो प्रतिकार काम कर सकता है, न विरोध काम आ सकता है, ये भगवान और भगवान के भक्त की अपनी चीज है। तो सूरदास जी ने देखा, सूरदास जी ने देखा, उद्धव जी आए हैं और उद्धव जी ने कहा कि तुम लोग ब्रह्म का चिंतन किया करो मन में, कि बार बार याद रखने का पद है, ब्रह्म का चिंतन किया करो, ब्रह्म का ध्यान किया करो, वो सर्वव्यापी ब्रह्म है। ये महाराज भगवान तो एक ही है, भगवान दो है नहीं, दो चार होते नहीं, और संसार में कोई द्वैतवादी है ही नहीं, ये कहने में अत्युक्ति नहीं। क्यों नहीं कि कोई भगवान दो मान के तो बताओ। अरे प्रकृति को जगत को भले ही अलग मान ले, पर भगवान तो कोई दो मानते हो तो है नहीं। भगवान में मध्वाचार्य ने भी प्रकृति और जगत को अलग माना, तो कहीं भगवान दो थोड़े ही माने हैं। तो भगवत तत्व तो सर्वथा अद्वैत है, वो तो कहीं द्वैत है नहीं, तथापि उनकी लीला के अनेक भेद हैं। ब्रह्म भी उनका स्वरूप और ये नाचने वाले नचनिया कृष्ण भी उनके उनका स्वरूप और गीता वक्ता भी वही वही धनुर्धर राम भी वही, तो नृसिंह बन के आ गए वो भी वही वही वही है, दूसरा कोई नहीं। तो पर जिसको जिस रूप से काम उसको उसी से काम, जाको मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम, ये अनन्यता का एक बोध होता है इससे। तो सूरदास तो उद्धव जी ने कहा कि तुम ब्रह्म का ध्यान किया करो। तो गोपियों के कई यूथ थे, अलग अलग उनके मंडल थे, नित्य सिद्धा गोपियां भी थी, श्रुतियां भी गोपियां बन के आई थी, दंडकारण्य के ऋषि भी ये गोपियां बन के आए थे, बहुत से साधक भी गोपी बने थे, बहुत से ऋषियों ने कल्पों तक तपस्या करके गोपी भाव को प्राप्त किया था। और पद्म पुराण ने तो यहाँ तक कह दिया कि साक्षात भगवती ब्रह्म विद्या ने भी तपस्या करके गोपी भाव प्राप्त किया, ब्रह्म विद्या ऐसी कथा आती है, नई गढ़ी हुई नहीं है कथा आती। तो ब्रह्म का ध्यान किया करो। तो गोपियों के एक यूथ ने जो उस समय उद्धव के सामने उपस्थित था अपने मन को देखा, अपने बोले भाई ये इतने बड़े आदमी भगवान के सखा स्वयं इतने महान विद्वान कहते हैं तुम ध्यान किया करो चिंतन किया करो, तो इनके बात माननी चाहिए। तो चिंतन तो मन से होता है, किसी भी रूप को किसी विचार को किसी तत्व को मन में लाना पड़ता है। तो देखे कहीं मन में जगह है कि नहीं, उन्होंने अपने मन को देखा, लेकर मन को देखा, जहाँ भी डाली वहीं पर श्री कृष्ण दिखाई दिए। तो बोले महाराज हमारे तो मन में जगह नहीं, माइन रहो ही अमठौर नंद नंदन असत कैसे आनी ए उरौर, चलत चितवत दिवस जागत सुपन सुवसरात हृदय ते वह श्याम मूर्त छिन्न इत उजात। क्या करें महाराज हमारे मन में तो कहीं जगह नहीं, आपकी बात तो मानती हम ध्यान करती, पर ध्यान करने के योग्य ब्रह्म को टिकाने के लिए कहीं अवकाश तो मिलना चाहिए, तो जगह कहीं रही नहीं। तो सारे हृदय देश में भगवान छाए हुए हैं। बोले कभी कभी जब बाहर निकलते हो कभी अलग होते हो तब कर लिया करो। बोले नहीं, चलत चित्तवत दिवस जागत सुपन सुवसरात, स्वप्न में जागत में इंद्रियों की सारी क्रियाओं के होते समय, चाहे वो कर्मेंद्रियों की क्रिया हो ज्ञानेन्द्रियों की क्रिया हो, वो क्षण भर भी इधर उधर नहीं जाते, तब कैसे करें। तो इस प्रकार से ब्रह्म के लिए भी उनके मन में स्थान नहीं। तो भगवान जो हैं ये प्रेमियों के अपने हो जाते हैं, प्रेमी भगवान के अपने हो जाते हैं, प्रेमी भगवान का हृदय होता है, भगवान प्रेमी का हृदय होता है, इन दोनों में एक मेक संबंध रहता है। तो इस प्रेम की प्राप्ति किसी साधन से नहीं होती, प्रेम की प्राप्ति जप तपादि से नहीं होती, जप तपादि ये इसमें सहायक होते हैं, यहाँ तो जब तपादी का जो फल है उसकी प्राप्ति है। यहाँ वो जो बहुत ऊंची स्थिति है जिसमें किसी भी दूसरी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती, जहाँ तक अपेक्षा है वहाँ तक वो जनित वस्तु है, साधन जनित भगवान का साक्षात्कार, साधन जनित प्रेम, प्रेम होता है प्रेम जनित, प्रेम से ही प्रेम मिलता है और प्रेम से प्रेम ही मिलता है। प्रेम का फल भी प्रेम है, फल रूपत्वात्। ब्रह्म कुमार कहते हैं कि ये मत है एक कि ये जो प्रेम है ये स्वयं फल रूप है, प्रेम का कोई दूसरा फल नहीं। तो इसलिए प्रेम की प्राप्ति के लिए दो बात कर रही है, एक तो भगवान की उत्कंठा मन में होनी चाहिए तीव्र भगवान के प्रेम की उत्कंठा जागृत हो जाए और वो उत्कंठा आत्यंतिक व्याकुलता के रूप में परिणत हो जाए। ये कहने से नहीं होता, कैसे हो जाए नहीं कहा जाता, कि अभी हो सकती है देर में हो सकती है पर हो सकती है। इसके लिए उपाय क्या है, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि आप कृपा करके इस प्रकार की। तो प्रार्थना भी सच्चे हृदय की सच्ची चाह की होनी चाहिए, सच्ची चाह होगी प्रार्थना होगी उत्कंठा उत्पन्न होगी भगवान में प्रियता जागृत होगी तो प्रेम मिलेगा। प्रेम का अंकुर पैदा होते ही भगवान हृदय में आकर विराज जाएंगे, वो फिर हटाने से हटने से हटे वो ऊंचा नाम हटेंगे नहीं, जो हटाने से हट जाए वो प्रेम के भगवान नहीं है, वो किसी दूसरे काम से आए हुए हैं, काम उन्होंने कर दिया तो उनको फुर्सत मिल गई वो चले जाए। या हम ही कह देंगे कि महाराज आप जिस काम से आए थे वो काम तो हो गया, अब वो काम हमें करने नहीं दीजिए, आपने जो चीज दी वो हमने ले ली, अब आप तो जाइए, अब उस चीज से हम अपना काम करें व्यवहार करें, आपकी तो जरूरत इतनी थी। तो भगवान उतनी देर के लिए आते हैं, लेकिन जो प्रेम के भगवान हैं वो तो कोई निकाले उनको निकलने के है नहीं, वो तो अधिकार करके बैठ जाते हैं। तो ऐसे जो प्रेम के भगवान हैं वो प्रेम से मिलते हैं, तो उनको जिन्होंने प्रश्न किया उनको उत्तर यही है कि साधना में तो आप भिलाई लाइए मत, 20-35 वर्ष से किया तो कोई हर्ज नहीं, करती चले जाइए, पर उसके साथ साथ किसी भी साधना का ये अभिमान मन में मत करिए, इतनी साधना की फिर भी भगवान नहीं मिले, अरे वो आज मिल जाए साधना से न मिले। एक वो कहानी सुनी हुई आप लोगों की होगी, दो महात्मा रहे तो अपना जंगल में तप करते थे, एक महात्मा तो एक इमली के पेड़ के नीचे बैठे तप करते थे और एक महात्मा ने अपना आश्रम बना रखा था, दोनों तप करते थे। तो उधर से नारद जी निकले, तो पहले वो इमली के पेड़ वाले महात्मा के समीप से होकर निकले और जब ये भगवान का नाम गान करते हुए निकले तो बड़ा मधुर लगा भगवान का नाम, महात्मा ने जाके प्रणाम किया, साक्षात्कार हुआ, नारद जी हैं ये पता लगा, प्रणाम किया, बोले महाराज आप कहाँ पधार रहे हैं, बोले बैकुंठ जा रहा हूँ। कहाँ, भगवान के दर्शनार्थ। तो महाराज जी स्मरण रहे तो दास का एक निवेदन है, अगर याद रहे आपको आप उसे समझें तो भगवान से पूछ लीजिएगा कि एक नगण तुच्छ था आदमी इमली के पेड़ के नीचे बैठा आपको स्मरण कर रहा है, कभी वो भी इस योग्य होगा कि उसे आपके दर्शन प्राप्त होंगे, बोले आप पूछ लेंगे। आगे बढ़े नारद जी तो वो कुटिया वाले महात्मा मिले, उनसे भी बातचीत थी, उन्हें प्रणाम किया, बोले कहाँ जा रहे हैं महाराज, बोले हम बैकुंठ जा रहे हैं, बिजरा पूछ लीजिएगा कि 30 साल हो गए हमको यहाँ बैठे और 30 साल से हम साधना कर रहे हैं और अब तक नहीं मिले, अब कितनी देरी है, कब मिलेंगे। अब बोले बहुत दिन हो गए हैं, बोले अच्छी बात है पूछ लेंगे। जब पूछताछ के लौटे वहां से तो उधर से लौटे तो पहले कुटिया वाले महात्मा मिले, बोले क्या पूछ रहा नारद जी, बोले पूछ तो लिया, तो उन्होंने कहा कि अभी 20 वर्ष साधना और कर तब मिलेंगे, बोले अब भी 20 वर्ष और, 30 वर्ष तो करते होकर अभी 20 वर्ष और, नहीं होगा हमसे ऐसे भगवान अपने घर में रहें, 30 साल तो हो गए हमको रगड़ते रगड़ते, और अब भी 20 वर्ष और नहीं करेंगे हम तो, जाओ भगवान अपने घर। आगे बढ़ी आए, वो महात्मा इमली वाले मिले, उन्होंने पूछा महाराज आपने सरकार से कहा? बोला कहा तो बोले कह दिया आपने? बोले हाँ कह दिया। बोले कुछ उन्होंने उत्तर दिया? बोला उत्तर दिया। अरे बोले मेरे प्रश्न का उन्होंने उत्तर दे दिया? इतने नगण्य कहा? बोला उत्तर दे दिया। बोले क्या कहा? बोले ये कहा, इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तक तुम तपस्या करोगे सब मिलेंगे। वो ये महात्मा बोले बोले ये बात कह दी उन्होंने? सच कहते महाराज? बोले झूठ क्यों बोलता मैं, सच कहता हूँ। कह बोले कह दी कह दी। अब वो तो लगे नाचने, बोले मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, इतने वर्ष के बाद मिलेंगे मिलेंगे, अब तो साधना ही करनी है, मिलेंगे। नाच उठे, अब भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो नारद जी बोले महाराज हमें कुछ झूठा करना था क्या आपको? अरे आपने कहा इतने वर्ष के बाद मिलेंगे और अभी अभी आ गए हमारे सामने। बोले देखो ना इसकी हालत, कितना धैर्य है इसका, ये इतने लाख वर्षों तक ये साधना करने के लिए प्रस्तुत है पर मेरी चाह नहीं छोड़ता, तो इससे मिले बिना मैं कैसे रहूं? मुझे त्वरा लग गई इसकी ये बात सुनते ही, इसके मन के भावना सुनते ही मैं आ गया, और उसको तो कोई पता नहीं कब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो भगवान की ऐसी बात है कि भगवान चाहें तो अभी मिल सकते हैं, भगवान चाहें तो नहीं मिल सकते। हमारे मन में चाह पैदा होनी चाहिए, भगवान के कृपा पर विश्वास होना चाहिए, भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए, और उनके लिए जहां तक बने उत्कंठा और व्याकुलता अधिक से अधिक मन में होने, जितनी वो चीज प्रिय से प्रिय होगी उतनी अधिक भगवान की समीपता प्राप्त होगी, हमको इसमें कोई संदेह नहीं। ये संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु हम चाहे कितनी उसके लिए रोए धोए, अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और भगवान के लिए प्रियता उत्पन्न होने पर भगवान मिले बिना रहेंगे नहीं, तो ये उसका साधन है। इस साधन को आप करें तो जो भी करें, आप भी करें हम भी करें, जिससे जितना बन पड़े वो करें। असल में ये प्रेम ही ये सबसे ऊंची चीज है, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी, इसी से ये वैष्णव लोग इसे पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, पांचवा पुरुषार्थ ये है। जहाँ मुक्ति का भी वो हमारे ब्रज वाले तो बड़ी मजाक से कहा करते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति कराए, ब्रज रज उड़ी मस्तक चढ़े मुक्ति मुक्त तो है जा। और ठीक है मुक्ति बिचारी बंधी रहती है कि नहीं, कहीं किसी मुक्त के बंधन में मुक्ति रहती है, अमुक को मुक्ति मिल गई तो अमुक को मिल गई ना, ये जो कि बनोत की बात है, जो बंधन उसको खुला देने वाली है वो बंधन में कैसे रहेगी? परंतु ये मुक्ति को मुक्त, यही स्वारस्य है ब्रह्म विद्या के तपस्या में। ब्रह्म विद्या ने जो तपस्या की उसमें क्या स्वारस्य? पुराण की कथा है कि ब्रह्म विद्या तपस्या कर रही है सरोवर पर, तब वर्त उधर से ऋषि निकले और ऋषि ने ब्रह्म विद्या का वो तेजस्वी स्वरूप देख करके जब उनका उत्थान हुआ समाधि से तो उनसे पूछा कि माता आप कौन है और क्यों तपस्या कर रही हैं? तो कहा मैं ब्रह्म विद्या हूँ। ब्रह्म विद्या आप क्या करती हैं? बोले सारे साधकों के अज्ञान का हरण करती हूँ और ब्रह्म का प्रकाश दे देती हूँ सबको ब्रह्म विद्या। तो आप सब क्यों करती हैं? ब्रह्म विद्या तो हूँ मैं, पर भगवत प्रेम की तो मुझे भी पिपासा है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहती हूँ, उसका रस लेना चाहती हूँ। तो बोले क्या करोगे? बोले गोपी बनूंगी। तो बोले ठीक गोपी बनो। तो वो भी कहीं जाकर के गोपी बनी, उसका नाम पता भी आया है उस पुराण में, मुझे याद नहीं। तो भगवान का प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है, बड़ी सुलभ वस्तु है। जो चाहें उनके लिए बहुत सुलभ, पर उसमें एक ही शर्त से सारे प्रेम त्याग देने पड़ते हैं। यही भाव इस पद में है, जो ये आगे जा करके जब साधना की संपन्नता सी हो जाती है उस समय की बात है, कि अनुभव है। एकमात्र मैं हूं उनकी ही, यही एकमात्र मेरे, रहा न मेरे मन कोई जो मुझको अपनी तह टेरे। यही दो बात है, अपने ये मान ले कि मैं केवल भगवान का और भगवान केवल मेरे, अपनी ममता सारी भगवान में हो जाए और अपने को केवल भगवान की ममता की वस्तु बना दे, ये साधना की चरम सीमा है। साधना इसका फल तो कहा नहीं जा सकता। तो वो गोपी कहती है कि मैं एकमात्र उनकी ही हूं और यही एकमात्र मेरे हैं, मेरे मन में मेरी कल्पना में कोई रहा ही नहीं ऐसा जो मुझको अपनी कहे, एक उनके सिवा, एक वही मुझको मैं अपनी कह सकते हैं और कोई मुझको अपनी कहे ऐसा कोई रहा ही नहीं। तो ये तो मेरी बात हुई, इसी भांत उस गया सभी पर से। अब मेरा अभी अधिकार जब से हुई समर्पित, जब से की प्रियतम ने अंगीकार। इसी प्रकार मैं भी बहुत चीजों को मेरा मेरा कहती थी, ये जमीन मेरी, ये मकान मेरा, ये धन मेरा, ये बुद्धि मेरी, ये मन मेरा, ये मत मेरा, सिद्धांत मेरा, न मालूम ये मेरा मेरा कहाँ लगा रहता है। और ये महाराज बहुत दूर तक जाता है, जहाँ सब कुछ छोड़ देते हैं वहां भी छोड़ने वाले का मत मेरा बना रहता है। छोड़ने वाले का मत जो है वो मेरा बना, ये मत मेरा, ये सिद्धांत मेरा, ये स्थिति मेरी, ये त्याग मेरा, ये साधना मेरी। तो कहते हैं इसी भांत उठ गया सभी पर से मेरा भी अधिकार। जैसे मैं नहीं देखती कि कोई मुझको मेरा कहने वाला रह गया है, इसी प्रकार मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देखती जिसको मैं मेरा कहूं, किसी वस्तु पर भी मेरा अधिकार नहीं रह गया। ये कब से हुआ? जब से हुई समर्पित और जब से की प्रियतम ने अंगीकार। ये रहस्य की बात है, समर्पण और स्वीकार ये दोनों साथ साथ होते हैं। जिस समर्पण में स्वीकृति नहीं है वो समर्पण अधूरा रहता है। क्यों अधूरा रहता है? तो समर्पण करने वाला कुछ कुछ रख लेता अपने पास, कुछ कुछ रख लेता है, इसलिए वो भगवान बोलते तो कुछ है नहीं बदले में, वो देखते हैं कि अभी कुछ उसने रख लिया है। अरविंद ने इस पर बहुत लिखा है, अरविंद का एक ग्रंथ है इस पर, उन्होंने बहुत लिखा है कि ये पूर्ण समर्पण का अर्थ क्या है। पूर्ण समर्पण, जहां पर समर्पण करने वाला अभिमान जो है ये सर्वथा समर्पित हो जाए, मैं भगवान के समर्पित हो गया, ये स्मृति भी जहां नहीं रहे, भगवान का वो लीला क्षेत्र बन जाए। इसी को उनकी भाषा में अरविंद लिखते हैं कि यही है डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ का अर्थ वो करते हैं भागवत जीवन, अर्थात जो जीवन भगवान का जीवन हो गया, जिस जीवन में भगवान आकर अपनी क्रीड़ा करते हैं, वो जीवन उसका व्यक्तिगत जीवन नहीं है, वो जागतिक जीवन नहीं है, वो सांसारिक लौकिक जीवन नहीं है, वो भागवत जीवन है, क्योंकि भगवान उसमें स्वयं उस जीवन में अवतरित होकर अपनी लीला आप करते हैं। सारे सब पर उनका भगवान का अधिकार होता है, तो वहां पूर्ण समर्पण है। तो कहती है वो कि जब से मैं समर्पित हुई और जब से मेरे प्रियतम ने, अब अंगीकार करने वाला कौन है? ये जो प्रेष्ठ है प्रियतम, ये एक सर्वोच्च संबंध है, जहां ये प्रेम है, जहां प्रियता है, वहीं संबंध का, सारे संबंधों का पर्यवसान होता है। भगवान का सबसे अधिक संबंध कौन सा निकटता है प्रियतम का, चाहे आत्मा का है, हम कहते हैं आत्मा प्रिय से प्रिय है, आत्मा के लिए सारे काम होते हैं, तो वो ठीक बात है। इसी प्रकार भगवान जो है ये प्रियतम है, आत्मा के लिए आत्मा है, तो भगवान ने प्रियतम रूप से, माने जिस दिन मैंने भगवान को अपना प्रियतम माना, सारी प्रियता सब जगह से उठ गई। प्रियता जहां जगत में लगी रहती है विभिन्न स्थानों में, वहां प्रियत्व का विभाग हो जाता है। ममता जहां बहुत वस्तु में रहती है, वहां ममता का विभाग हो जाता है, ममता बढ़ जाती है, तो कहीं भी ममता अनन्य नहीं रहती। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संयतम, ये कहा नारद पंचराचर में। तो भगवान में अनन्य ममता अनन्य प्रियता हो जाए, अर्थात दूसरी वस्तु में अगर प्रियता रहे तो भगवान के नाते से रहे। भगवान के काम आने की जो वस्तु बड़ी प्रिय, और उनके सिवा किसी वस्तु की सच्चाई नहीं, प्रियता कहां से आती। तो भगवान प्रियतम ने जिस दिन मुझे अंगीकार कर लिया, जिस दिन मैं यूं समर्पित हो गई, उस दिन से मेरा अधिकार संसार की सारी वस्तुओं से, परिस्थितियों से, प्राणियों से, लोक परलोक से, विचारों से, तत्वों से, सब से उठ गया। कोई कुछ भी कहीं भी मेरा नहीं रह गया। देह कहीं भी रहे, इसे दे कोई चाहे मन का प्यार, यही वेदांत की व्यावहारिक स्थिति और पारमार्थिक स्थिति है। बोला पारमार्थिक स्थिति में तो आत्मा निर्लेप है, निर्विकार है, और व्यावहारिक स्थिति में कहीं मान भी है, कहीं अपमान भी है, कहीं अच्छा भी है, कहीं बुरा भी है। तो प्रेम में संबंध तो है केवल अपनी प्रियतम। अब रहा देह, तो देह जो है ये कर्माधीन है, प्रारब्धाधीन है, तो देह के लिए वो कहते हैं कि देह कहीं भी रहे, इसे देह कोई चाहे मन का प्यार, अथवा इसे सताने के लिए देता रहे सदा दुख का। इस देह का कोई मान करे या देह का कोई अपमान करे, इसे कोई सत्कार करे इसका, चाहे इसको कोई दुत्कारे, कोई कैसे भी माने बरते, इसको इच्छा अनुसार मुझसे मतलब नहीं, देह से ही ये सारा है व्यवहार। ये व्यवहार है, ये देह से व्यवहार है। ये देह ही किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का पति है, किसी की पत्नी है, देह के संबंध से ये संबंध है। देह के व्यवहार में ये व्यवहार रहे भले ही जब तक होश हवास है, लेकिन इस देह के व्यवहार को लेकर के मेरा जो मैं हूँ, मेरा वास्तव में एक प्रियतम के सिवा किसी से कोई संबंध नहीं। प्रियतम मेरे और मैं प्रियतम थे, तो मुझसे मतलब नहीं, देह से ही ये सारा है व्यवहार। मैं तो बन सकती न किसी की ममता की अवस्थ कभी, मेरे तेरे के द्वंद्वात्मक नष्ट हुए संपर्क सभी। ये जगत द्वंद्वात्मक है, बोला जहाँ द्वंद्व है वही जगत है, जहाँ द्वंद्व में समता आ गई, जहाँ द्वंद्व निर्द्वंद हो गया द्वंद्व से आदमी, जहाँ द्वंद्व नहीं रहे, या जहाँ द्वंद्व भगवान की लीला रूप हो गए, जहाँ प्रत्येक द्वंद्व में भगवान के प्रेम का संस्पर्श होने लगा, वहाँ द्वंद्वात्मक जगत नहीं रहेगा, वो द्वंद्व के स्थान में भगवान रहेंगे। तो कहते हैं कि अब मैं तो अब किसी की ममता की वस्तु बन ही नहीं सकती, किसी दूसरे की ममता की वस्तु, दूसरा कोई पदार्थ, कोई प्राणी, हमको तो पदार्थ कहते हैं, भाव कहते हैं, पाप कहते हैं, भला क्रोध कैसा है कि ये मेरा है। हम कहीं क्रोध के अधिकार में हैं, कहीं काम के अधिकार में हैं, कहीं लोभ के अधिकार में हैं, इनके वश में हैं, तो उन सब का मेरापन इस पर बना हुआ रहता है यहाँ तक। और वस्तुओं का तो है ही, कोई मकान कहता है कि तुम मेरे हो, मकान मेरा नहीं, मकान कहता तुम मेरे हो। मकान बांधे रखता आदमी को, विचार बांधे रखता आदमी को, ग्रंथ बांधे रखता आदमी को, न मालूम ये मेरा मेरा, ये जो मेरे का बंध ममेच बंधनम, ये बंधन कितना प्रबल है, कितना ये जकड़ा हुआ रहता है ममता के बंधन से, तो ठिकाना नहीं। तो ये दूसरों को, दूसरे कोई भी मेरा न कह सके, किसी दूसरे की ममता की वस्तु मैं न बन सकूं, ये अगर हो जाता है तो फिर क्या होगा, दूसरा कोई हमारी ममता की वस्तु नहीं बनेगा। ये हम ही दूसरे की ममता की वस्तु बनते हैं पहले। ये अज्ञान, ये जगत को पकड़ रखा हमने, जगत नहीं पकड़ रखा है, हमारी अज्ञान ने, हमारी भूल ने, हमने जगत को अपन को आप नहीं विसर्यो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम भ्रम भूत मर्यो, अपन को आप नहीं विसर्यो, अपने आप ही हमने जगत के लोगों से, जगत के पदार्थों से कह दिया कि हम तुम्हारे गुलाम, हम तुम्हारे गुलाम, हम तुम्हारे गुलाम, हम तुम्हारे दास, हम तुम्हारे दास। कि भक्त लोग कहते हैं सबकी गुलामी छोड़ो, एक राम के दास बन जाओ, एक राम के दास बन जाओ तो सारा काम बन जाएगा। तो राम का दास बनना बड़ा मुश्किल, राम का दास किसी का दास नहीं होता और राम का दास किसी का दास नहीं बनाता। ये सिद्धांत है बोला, ये जो दास रस है उसी में ये बात आ जाती है, भगवान का दास किसी का दूसरे का दास नहीं और भगवान का दास किसी को दास नहीं बनाता। जो दास बनाता है वो दास नहीं और जो दास बनता है वो दास नहीं, ये निश्चित सिद्धांत है। तो भगवान के साथ जिसकी ममता हो गई, भगवान ने जिसको अपना कह दिया, उसको जगत में अपना कहने वाला, मन से उस पर अधिकार करने वाला कोई रहा नहीं और उसका जगत पर से अधिकार उठ गया और ममता की चीज पर अधिकार हो गया। अब ये एक और विचित्र बात है, ये भगवान जो है ये सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, पर भगवान भक्त के वचनों पर अपने को बांध देते हैं। ये गीता में जो श्लोक आया ना, ये नवे अध्याय में ये भगवान ने कहा कि जो सुदुराचारो भजते माम नन्यवाद साधुरी क्षिप्रम भवि धर्मात्मा सुप्रशांत निर्मति कौन से ये प्रतिजानी ही नवे भक्त पुण्यति। इसका एक अर्थ होता है अर्जुन, तुम पुकार से कह दो, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इसका टीकाकरों ने स्वारस्य बताया बड़ा सुंदर, वो कहते हैं कि जहां कहीं भी भक्त और भगवान की बात अड़ जाती है, कहीं अड़ जा, भक्त कुछ प्रतिज्ञा कर ले और भगवान कुछ और कह दें, वहां भगवान क्या करते हैं कि अपनी बात छोड़ देते हैं। तो यहां अर्जुन से भगवान ने कहा कि तुम कह दो, तो बोले इसका क्या अर्थ है, अर्जुन से क्यों कहलवाया, बोले भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भगवान जानते हैं कि इसी महाभारत युद्ध में तीसरे दिन और नवे दिन, दो दिन भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध शस्त्र उठाया है, एक दिन चाबुक उठाई और एक दिन रथ का पहिया उठा के उसे चक्र बना लिया, और चढ़े मारने भीष्म को, भीष्म ने कहा मारा जाओ, आओ आओ इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, गिराओ भीष्म को आज आप नीचे भीष्म धन्य हो जाएगा। अर्जुन दौड़े पीछे, पीछे दौड़ करके पल्ला पकड़ा, बोले महाराज शांत हो जाओ, प्रतिज्ञा आपकी है, मैं युद्ध करूंगा, मैं कायम नहीं बनूंगा, आप लौटो। तो अर्जुन की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ये कथा आती एक जगह और महाभारत में नहीं, इस रूप में द्रौपदी को साथ ले गए भगवान कृष्ण। जब ये खबर मिली कि भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल पांचों पांडवों का वध कर देंगे, पांच बाण निकाल के रख देंगे, ये जब समाचार लेकर के वो सीआईडी के लोग आए इस शिविर में और आगे कहा तो वहां बैठे थे सात आदमी थे, पांच पांडव, द्रौपदी मंत्रणा में रहती थी, द्रौपदी और श्री कृष्ण, वो बड़े उदास खड़े हो गए सब दूत आकर। तो युधिष्ठिर ने पूछा भाई क्या बात है, तो दूत के मुंह से बात निकली नहीं, गुप्तचर से मुंह से बात निकली नहीं। बोले तुम बताओ, निर्भीक होके बताओ। तो बोले महाराज भीष्म जी के मुंह से ऐसे वचन निकल गए, और भीष्म जी प्रतिज्ञा तो सब लोग जानते थे, जो भीष्म कह दें वो सत्य हो। तो बोले अब सब जब ये बात सुनी तब तो सारे पांडव बिल्कुल हताश हो गए, शिथिल हो पड़े। भगवान से बोले युधिष्ठिर कि महाराज अब, बोले भैया अब क्या है, तो भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली तो इसका कोई उपाय थोड़ा ही है। द्रौपदी बोली उपाय थोड़ी है, तुम कहते हो कृष्ण। तुमने प्रतिज्ञा क्या की थी, बन ने मुझसे क्या कहा था याद करो। तुम्हारे बैठे और तुम्हारी बहन, तुम्हारी सखी द्रौपदी की दशा होगी, तुम्हें स्वीकार है। बोले मैंने कब कहा स्वीकार है। मुझसे थोड़ा ही पूछा है युधिष्ठिर ने, युधिष्ठिर ने कहा कि अब क्या होगा, तो मैंने कहा क्या होगा। तो बोले तो तुम मेरे साथ चलो, द्रौपदी से कहा साथ चलो। तो द्रौपदी बिना नन्नू नचे किए साथ होली। द्रौपदी वो पंजाब की लड़की थी, तो पंजाब की जूती पहने थी। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो द्रौपदी, तुम्हें जूती से लोग पहचान लेंगे कौन जा रही है रात के समय, तो जूती मुझे दे दो। अब ये भक्तवत्सल भगवान द्रौपदी की जूतियों को लेकर के पीताम्बर में लपेटा, अपने पीताम्बर में, और लपेट के बगल में दबा लिया, कहा अब चलो तुम। तो आगे आगे भगवान कृष्ण, पीछे पीछे द्रौपदी। भीष्म के शिविर पर गए सीधे, शिविर पर जाकर द्रौपदी से कहा कि मैं तो खड़ा हूं बाहर, चुपचाप तुम जाओ, जाकर के नाम न बताना। प्राचीन काल में नाम बता के प्रणाम करने की प्रथा थी, नाम न बताना, ये कहना दादाजी प्रणाम, आशीर्वाद लेने आई हूं। भीष्म इस चिंता में थे, भीष्म बड़े दुखी थे मन में। भीष्म भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान मेरी प्रतिज्ञा आप भंग कराओ, मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाए, मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया, आपके आश्रित ये पांडव और मैंने मारने को कह दिया, भगवान ऐसी तो युक्ति बैठाओ कि मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाए और मेरे पांडव बच जाए। ये रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ने इनकी भी सुनी, युक्ति लगाई। तो द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम, आशीर्वाद चाहती हूं। भीष्म तो उस समय अशांत चित्त तो थे ही, मन में समझा कि अभी अभी आशीर्वाद लेके गया दुर्योधन, उनकी उसकी पत्नी आई होगी, तो कह दिया बेटी सौभाग्यवती भाव, चिर सुहागिन हो। ये कह करके फिर देखा ऊपर, अरे कृष्णा, द्रौपदी का नाम कृष्णा था, अरे कृष्णा तुम कैसे, मन में तो प्रसन्न हुए, तुम कैसे। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो, और इसका कैसेट संख्या है 237।